Arratsaldeon. Gure aurrekoitzak une honetan sakabanaketaren ondorioz asteburu honetan ere bizi arriskuan jarriz errepidean daudenentzat. Euskal preso politikoen, senitarteko eta gertuko guztientzat dira. Hain zuzen ere, salbuespen neurriek gure jendartean sortzen duten sufrimentu izugarria gogoratzeko gaudenen. Presoen eta haien senitartekoen giza eskubideak urratzen direla salatzeko. Adibide ugari dugu gure herrian urraketa hauen inguruan. Hala nola, Aitzol Gogortaren kasua, gaixotasun larri baten ondorioz kalean egon behar bazuen ere oraindik preso dagoena. Baina, hau ez da zoritxarrez urraketa bakarra. Bestein bat herritarrek 187/2006 doktrina baitute aplikatua. Naiz eta kalean egon beharko luketen, txikierdi eta akizkurkazu. Horrez gain, bereziki gaurko egunean azpimarratu nahi dugun egoera, krudelkeria eta ankerkeria guztionen beste isla bat besterik ez da. Oraindik orain, sakabanak eta politikak dirau, Meiren kasuan ikusi den bezala, Soto del Real espetxetik Bienakora eraman izan dela delari. Baina, adibide garbienak azkeneko aste hauetan bizi izan ditugu. Une hauetan euskal jendarteak eskatzen duen presoen euskal herriratzea antzat ezartzeaz gain, Euskal Herrian espetxeratuak egon diren hainbat horeretako preso politiko Euskal Herritik urrundu dituzte 100 kilometrotara. Horrek suposatzen duenarekin eurentzat eta gertukoentzat. Egoera hau, jasan behar izan dute Arkaitzantzak Martutenetik Valladolidera eraman dutelari, Xavier Lujanbio, Martutenetik Alicantera, Maitane Linaza Soro, Martutenetik Salamankara topasera, eta Aitor Franco, Martutenetik Leonera. Sakabanak eta politika mantentzeaz gain, Espainia zein Frantziar estatuek egoera areagotzen ari dira horrelako urruntzeekin, oinarrizko giza eskubideak urratuz. Gure erronka nagusia salbuespen neurrien amaiera lortzea da, eta helburu horri begira indarrak batzen jarraituko dugu. Preso eta ieslari politikoen giza eskubideen konponbidearen eta bakearen aldeko olatu sozial erraldoi baten premian daude. Zerregin honetan denok indarra, denok hemena eta denon ideiak dira beharrezkoa. Aurrera beraz, jarrai dezagun lanean, eskakizun hau ikastetxe, lantegi, elkarte, gure herri eta osoetako txoko eta festa guztietara eramateko zerreina dugu. Eskerrik asko denoi, zuen konpromiso eta ekarpenen gati. Ziur gaude, denon artean lortuko dugu. Arratsaldeon. Nuestras primeras palabras son para todas las personas que en estos momentos se encuentran en las carreteras por culpa de la dispersión, para todos los familiares y allegados de los presos y presas políticas vascas que se están dejando la vida un fin de semana más para poder visitar a sus seres queridos. Precisamente estamos aquí para recordar que las medidas de excepción siguen generando un gran sufrimiento en nuestra sociedad. Estamos aquí para denunciar que se están vulnerando los derechos humanos de las presas y sus familiares. En nuestro pueblo tenemos muchos ejemplos en torno a estas vulneraciones. Aitzol Gogorza es uno de ellos, puesto que pese a padecer una grave enfermedad, lo sigue manteniendo en prisión, cuando debería estar en libertad. Pero desgraciadamente, esta no es la única vulneración. La aplicación de la doctrina 197/06 sigue vigente, alargando injustamente la condena a docenas de personas, como es el caso de Txikierdi y de Quispu. Además, lo que hoy queremos resaltar no es más que otro cruel ejemplo de esta política. El caso de Meyi, alejado desde la cárcel de Soto Real a de Villena, demuestra que la política de dispersión sigue en marcha. Pero los ejemplos más claros los hemos vivido en las últimas semanas. Además de no tener en cuenta el requerimiento de la sociedad vasca de acabar con la dispersión, algunos presos y presas de ETA que estaban encarceladas en Euskal Herria han sido alejadas a cientos de kilómetros, por lo que esto supone para ellas y sus familiares. Arkaitz Anza, dispersado desde la cárcel de Martutena a Valladolid. Xavier Lujanbio, desde Martutena a Alicante. Maitane Linaza Soro, desde Martutena a Salamanca. Y Aitor Franco, desde Martutena a León, son las personas que han sufrido esta situación. Con estos tratados, Los estados español y francés, además de incidir en esta política, están vulnerando los derechos humanos de estas personas y de sus familiares. Tenemos el reto inmediato de acabar con las medidas de excepción y vamos a seguir sumando fuerzas con ese objetivo. Necesitamos una gran ola social por los derechos humanos de los presos, presas y exiliadas políticas, por la resolución y por la paz. Y en esta tarea precisamos de toda vuestra energía, vuestra ilusión y vuestras ideas. Por lo tanto, os animamos a seguir trabajando y a llevar esta demanda a todos los centros de estudio, a las fábricas, al movimiento asociativo, a todas las fiestas y a todas las calles de nuestros pueblos y barrios. Muchas gracias a todos y todas por vuestro compromiso y vuestra aportación. Lortuko dugu. Zure pankartara malkoa jei esker orain itxasoa gara malkorik malko eta taupadaz taupada malkoa jei esker orain itxasoa gara eta zulenengo olatua zara. Zer esango dizugu zuri lagun bati zure bidea horren gogorra izaki, arrazoiak bihurtu ditugu aitzaki, biak baitira egin oso baten zati, arrazoiak bihurtu ditugu aitzaki, ta ezingo dizkigute egoak ebaki. Thank you. arratsaldeon eta eskerrik asko gaurgoena gertuatu zaieten guztioi. Duela 25 urte, ekainaren 29ko goizaldean, gure bizilaguntzen Mikel eta bere emazte Imaren etxean Guardia Zibilak agertu ziren, etxea inguratu. Mikelek iesari ekin zion, eta Guardia Zibila atzetik zuela ikusita lehioa irekin eta handitzen bere ustari askatuta hori dukatu. Mikel auzokidea, ekologista, euskal kulturarekiko konprometitua, euskal militantea. Orduz geroztik, oztopo guztien gainetik gogora ekarri dugu urtero-urtero bere bizitza, eta urtero bere familia babestu dugu. Mikelen memoria sasoi honean dago. Dena dela, Guardia Zibilak bidegabeki hil bazuen ere, Mikel etzen biktima hutsa. Mikel militantea ere bazen, etako gudaria. Edozeren gainetik militantea eta borrokalaria. Horregatik, herritarron perspektibak kontuan eduki behar du nabardura hau. Abiatu berri dugun ziklo politiko berri honetan egundoko garrantzia duelako. Noizbait izango dugun askatasunaren aitzindaria izan zen Mikel. Euskal Herriaren alde dena eman zuten etako gainerako gudariak bezala. Euren borrokak, bosta markadatan, hain eskuzabal jokatu izanak ireki ditu aukera politiko berriak. Mikeli esker, udaberria dugu eskuragarri. Mikeli esker, dakigu, arrotasun kolektiboa eta herri duintasuna zertan datzan. Mila esker, Mikel. Herri honetan gertatutako guztiaren inguruko errelatoa eraiki beharra dago, eta horretan ari gara. Herrietan gertaturikoa jasotzen. Gure gudarien borrokaren lekukotzak laua izetara zabaltzeko. Egunen batean, gatazkaren jatorria, garapena eta ondorioak inork ez gorde eta ez desitxuratzeko. Egia osoa ezagutaraztea eta estatuen ardurak eta arduradunak seinalatzea ezinbestekoa da. Besteek ez bazala, mina eta justizia eskearekin batera, konponbide demokratikoaren aldeko ekarpena egingo dugu. Haiek jasan behar izan zutena berriro errepikatu ez dadin. Borroka armatuaren garaia bukatu da. Beste aukera batzuk jorratuko ditugu hemendik aurrera. Baina etak badirau. Gure memoria eta gure bihotzean. Eguneroko afanetan ere. Ez daitezela inoiz simeldu hemen utzitako loreak. Ez daitezela inoiz eskapatu gure behatzen artean euskal gudariek utzitako ondarraleak. Egin dezagun posible, horeretan, txikiak antazarrak zioena. Herri izarrak ez direla itzaltzen, gure aurrek biharko ikastoletan, haiena izenak abestu ditzaten, herriarentzat biak hilbait ziren. Gora, Mikel! Gora! Gora gure gudariak! Gora!